دي د زنه کتر خداران دي دا حق کتان دي د زنه کتر خداران دي دا حق کتان دي غیرت نشته په بلیانو کې د زنه کتر خداران زندہ باد زندہ پاکستان پوری خاندان کی قرآن نہ مانی ویپ پاکستان پوری خاندان کی قرآن نہ مانی ویپ دے وطن کے پاس قانون تو سبحان نہ مانی بل گریوان جی گورا بل گریوان جی گورا روانی کمی بلا پتی بل گریوان جی گورا روانی کمی بلا ترا نہ خاموشے کے دل بدل سوتا آیا ترا زندہ باد زندہ باد اتحاد کرنا چاہیے میں آپ کی توجہ میں لے جانا چاہتا ہوں مکہ کی طرف, مدینہ کی طرف. مخلوق ایریا رگڑ رہی تھی, انسانیت جاں بدل تھی, لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درکار کرتے تھے, شرابیں پیتے تھے, جوئے کھیلتے تھے, زنا کرتے تھے, ظلم ہوتے تھے, ہر برائی ہوتی تھی. اور سرکار دو جہاں شافع باشر, قاسم قاصر, محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ تشریف لائے اور طبیب حاضر بن کر آئے, ایسی اکسیر دی, ایسا علاج کیا. وہ جو لوگ مشرک تھے وہ موحد بن گئے, جو کافر تھے مومن بن گئے, جو بت پرست تھے بت شکن بن گئے, اور جو چور تھے چوکی دار بن گئے, جو راہ زن تھے راہ پر بن گئے, اور جو قاتل تھے وہ محافظ بن گئے, جو لڑکیاں زندہ در گور کرتے تھے وہ یقین پاور بن گئے, جو خائن تھے وہ دیانت دار بن گئے, جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے. وہ نانے شبیرہ کو پاسنے والے کیسر و کسرا کے ساتھ کی والد بن گئے. پر بطول اکبر کے دو فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے عادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج اسلامی جمہوری اتحاد نظام مصطفیٰ کا پروگرام لے کر آیا, اور میں صحیح سمجھتا ہوں پٹھان پٹھان ہے. اس نے ریفرنڈم میں پاکستان جب بن رہا تھا اور یہاں کابر علماء آئے تھے, شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی, یاد ہے انہوں نے میز پر گاندھی کی ٹوپی بھی رکھی اور ساتھ قرآن رکھا اور کہا پٹھان فیصلہ کر ٹوپی کو ووٹ دیتا ہے یا قرآن کو ووٹ دیتا ہے. پٹھان نے کہا ہم قرآن کو ووٹ دیتے ہیں, ہماری پسند یہ ہے. آج بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ پٹھانو تم نے اسلام کو ووٹ دینا ہے, تم نے سوشلزم کو نہیں دینا ہے, تم نے کیمونزم کو نہیں دینا ہے, تم نے تیر کو نہیں دینا. لاہور میں تقریر کی محترمہ نے کہ تیر چلائیں گے اور لوگوں کو زخمی کریں گے. ہاں یہ تیر بے گمان ہے اور یہ ظلم کا نشان, لیکن یاد رکھو تمہیں تیر ملا ہے, تلوار والے نے تلوار چلائی تھی, ملک تو دو ٹکڑے کیا ہے. آج تم دھمکیاں دیتے ہو, یاد رکھو جو انجام تلوار والے کا ہوا ہے وہی انجام تمہارا ہو. تم تیر چلاتے ہو, چلاؤ تیر, ہم تیر نہیں, ہمارے پاس تو سائیکل ہے جی, جس سے کوئی خطرہ نہیں. جہاں پر 19 نومبر کو انقلاب آئے گا, خونی نہیں انقلاب مصطفیٰ آئے گا, انقلاب اسلام آئے گا. دنیا دیکھے گی کیسے امن ہوتا ہے, کیسے چین ہوتا ہے, کیسے سکون ہوتا ہے. اسلام کا نام جب آتا ہے بات دھوکا دیتے ہیں اور دھوکا کھاتے بھی ہیں. اے نماز روزے کی بات ہے, غلط کہتے ہو. اسلام کا نص ان الدین عند اللہ الاسلام, اس میں معاشرتی, اس میں معاشی, اس میں اقتصادی, اس میں اخلاقی, اس میں عسکری, اس میں دیوانی, فوجداری, سارے نظام آتے ہیں. اللہ کی قسم میں تمہارے نعروں سے خوش نہیں, بات سن لو, میں مطمئن نہیں, میں مطمئن نہیں. تم لاکھ کہو زندہ باد مولانا سمیع الحق, زندہ باد قاضی حسین احمد, زندہ باد, سب کے نام کے نعرے لگاؤ, دھوکہ نہ دینا. بات سمجھو, ابھی کوئی زندہ باد نہیں ہے. زندہ باد اس وقت ہوگے جب تم نے پرچی سائیکل کو دی اور ملک میں اکثریت سائیکل والوں کی آئی. اسلامی اتحاد, جمہوری اتحاد, پیپل پارٹی کو زندہ کیا. 9 سال روح پھونکتے رہے, آج ان کو پتا لگ گیا ہے کہ مقابلے پر کون آ رہا ہے. جی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ ہے خون نکلا. انشاءاللہ نصیب اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا. آپ چاہتے ہیں خدا کی دھرتی پر کس کا راج ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے کہو, اونچی آواز سے. اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, باپ حضور کہتا ہوں, برملا کہتا ہوں, یہ انقلاب معمولی نہیں ہے. سرکار دو جہاں, فخر موجودات, سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوئے اسی نام کی برکت ہے, اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب انقلاب لائے وہ بگڑی ہوئی دنیا, تباہ شدہ دنیا, پسی ہوئی دنیا, ان میں ہیرے نکلے, جواہرات نکلے, موتی نکلے, چند جملے دھولوں کا گلدستہ بنا کر پیش کر دوں. آئے تھے ابو بکر تھے اور نکلے تو صدیق اکبر تھے, آئے تھے تو عمر تھے, نکلے تو فاروق اعظم تھے, آئے تھے تو عثمان تھے, نکلے تو ذوالنورین تھے, آئے تھے تو علی تھے, نکلے تو اسد اللہ تھے, آئے تھے تو خالد تھے, نکلے تو سیف اللہ تھے, آئے تھے تو ابو عبیدہ تھے, نکلے تو امین الامت تھے, آئے تھے تو سلمان فارسی تھے, نکلے تو اہل بیت میں شامل ہو کر نکلے. یہ انقلاب آیا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان ہو کر خدا کی دھرتی پر راج کرے, تو پھر آپ 16 تاریخ کو فیصلہ کن بات کر دے, ووٹ دے اس کو جو دین چاہتا ہے, اور جو دین نہیں چاہتا ابھی اقتدار نہیں ملا اور تیر چلانا چاہتے ہیں, اقتدار ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے, غور کیجئے. میں تفصیل میں جائے بغیر اتنی سی بات آپ سے ضرور کہوں گا, خدا را اس ملک پر رحم کیجئے. یہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا, اسی پر زندہ رہ سکتا ہے, اسی پر بچے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر یہ کلمہ پیش نظر نہ ہوتا تو میں قسم کھاؤں خالص نہیں ہوں گا, پاکستان کبھی نہ بنتا. یو پی سی پی کے مسلمان نے اس کلمے کی خاطر ووٹ دیا تھا, آج بھی ہم کلمہ چاہتے ہیں. بولو بھائی, آج ہم کلمہ چاہتے ہیں, ہم دین چاہتے ہیں, یہ کچھ اور چاہتے ہیں, کلمہ چاہتے ہیں. ارشاد لاجواب تو قرآن ہی کہے, قانون بے مثال تو رحمان ہی کہے, مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا, الہی فضل کر, الہی فضل کر, اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تو جاتے ہیں میں قضا سے بھی, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اسلامی جمہوریت دیہات کے مرکزی نائب صدر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کو مخاطب ہوں. حضرت مولانا سمیع الحق صاحب. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صاحب صدر, علماء کرام, مشائخ عظام, عظماء صوبہ سرحد, غیور مسلمانان روح, زستہ سو زیاد وخناخلم نور لولے اکابر موجود تھی, تاسو دا اسلامی جمہوری اتحاد پر جلسہ کی جمعی الیکشن اعلان سو پتا سے حالات کی جہا معمولی حالات نو الیکشنوں اعتراضی او کی گی, لیکن دا الیکشن دا سے حالات کی اوپ اعلان سو چنب ملک کی جو منتخب صدر دیں, نہ پا ملک کے وزیر اعظم دے, نہ پا ملک کے اسمبلی دی, نہ پا ملک کی مارشل لا دا, نہ داسیوں پالیساز ادارہ دے چاہتا ملک حالات کنٹرول کر سی. پتا سے حالات کی دا الیکشن اعلان اگا دا قوم دا پر علوی عظیم آزمائش و امتحان دے, جو خالی میدان دے او کھلاو دعوت پر کلیشن ہوئے پاکستانیانو تا, جتا سو پدی خالی میدان کی غن کرن ہوائی کہ گرن کرن ہوائی, پتا سے حالات کی الیکشن کی گی جتا ملک اندرونی اور بیرونی سازشنا اور دا ملک دشمنان پر انتہائی قوانین ہوتا ظالمانہ وحشیانہ پہلے سے بھی سو کوئی من کو دیتا لازمی نظام رہا بلو سیکولرزم برابر او دا حکومت سر بدر ریاست او دا ریاست سر بدر مذہب اس تعلق نہیں تا چولے نارشتا سبران دیدی پت ملک کے لنلا تا ملک نہ بار طاقتوں نے منظم شوی دی کہ اس دنیا ملک تسنس کون وقت ہے تا سو نن خبرنا ہوئی دلی دی کہ روس اب اخبر پسپائی ہے اور ذلت اب بیا پا فتح بانے بندہ اور غواری روس تا جنیوان واحدے ٹکڑے پا فضا کی مالو جولے نن سار تا سو خبرنو کیا ہوئی دلی دی دو سکوارڈن تا داسی قسمت جہادوں چاہ روس کابل تا نور آلے گلی اب ایک کابل تا رورت ہو اور روس داسی قسم میزائلونہ نصب کر تا پاکستان پا سرحدی علاقوں بانے کہ پاکستان بالکل دعوے پر زد کرے اور امریکیم نہ احتجاج کرے کہ دے نوی اقدامات اس طرح تو پاکستان سلامتی خطرہ کے لئے پتا سے حالاتوں کی تاسو دس نس ہوئی تاسو حیران ہوئی کہ چاپا سے لاؤ شو دلی کو وطورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جو خلا ہوا جو کنفیوژن ہو جو ابہام ہو اور تاسو دل پریشان ہوئی یا اللہ تم بکم خوا دو اسلامی جمہوری اتحاد کہ اللہ نعمت ثابت سو اسلامی جمہوری اتحاد داستہ و پلیٹ فارم مہیا کو اسلامی جمہوری اتحاد داستہ دا امیدوں شبر و خان اکڑا اور داستہ اوا دریڑا مینار نہ سب کو وہ سمندر کی سنگ جے سرحدات پر بندرگاہ بس یو مینار بھی داستہ اسلامی جمہوری اتحاد منگفل اختلافات ختم کر منگ اپن مفادات و قربانی اکڑا منگ دے او بل سرا اغزائی جگہ پڑے ہوئے جدا جگہ میں بیا کہوں خدای دی مکہ نہ ہوئی لیکن اس پدے وقت منگ دول دینی ہو محب وطن سیاسی قوتوں نے یو شوی ہو داس دام نے شئی ملے چلوں گا چاہ پسی لار ہوئے یو تاستر سوچنا دم نارے ہو ان کی دی بل تاستر ملک ٹکڑے ٹکڑے کہ ان کی او درو سے جنتان دی او آرہ خلق دے چھو کالا شرمناک فستائیت اگئی قائم کرو زمان دا مین دا خوین دا عزتون سر لو بے کولے او شرفا پکپر کور کے نشو کے ناستے دا علماء کیلی شو کولی شو ہوئے او پا نک فوز بانے دا کنجرو دا دم پا دنڈ بردار جنو سب بانے دا جماعت کا مسلم مسجد توہین شو ہو آرہ کلائی کم اب شرمناک حالات کہ پہلے کے ہر انسان اللہ تعالیٰ چلوا لے کہ اللہ ہم کی مصیبت نہ خلاص کے مونگا دے ملکی آوہ حالات ہر کس پیارا پر بدن نہ وارو مونگا پدے ملکی اباہیت نہ وارو مونگا پدے ملکی فہاشی نہ وارو مونگا پدے ملکی شرافت وارو مونگا پدے ملکی اسلام وارو مونگا پدے ملکی بنیادی حقوق وارو مونگے ملکی دا خواتین و تحفظ وارو مونگے ملکی دا طلباؤں دا مزدورانوں دا کسانانوں حقوق بحال قول ہوا ہوں ہوتا دا اعلان کم چھے انشاءاللہ اسلامی جمہوری اتحاد حکومت راشی نکم تعمیری اور محب وطن یونینوں نے لیتا تمام مزدورانوں آگا مو بحال قول منگ بدا پی آئے تنظیموں نے بیا بحال قول منگ بدا طالبانوں چکم تعمیری و مصفت عظائم و علم بردار طلباوی دائی تنظیموں نے بطول من رسلوں کا عزو کی بحالی گی منگ بدا کچا آبادو مانے کرن تا حقوق ورکو اور منگ بدا خدی سارے چکم ظلم کی گی اگر تا بدا عدالت بدریا دا حکومت بدریا دا اسلام عادلانہ حقوق ورکو دا دا نظام دا نظام سر جنگ دے اسلام و جمہوری اتحاد دا شخصیات انہوں نے دے تاسو فضل حق سے تمگ ہو رہی تاسو سمیع الحق تمگ ہو رہی تاسو قاضی حسین احمد سے تمگ ہو رہی تاسو جتوئی سے تمگ ہو رہی دادا تو نظریات جنگ دے او دادا اسلام علم بردار نظریات اور نکتے نکات و مانشتہ اتفاق کر دا غی اسٹے کے دا غی پلٹ فارم دے در تمو دا افغانستان مسئلہ ستاسو دا پارا دا مرد و دا تون مسئلہ دا کدا افغانستان مسئلہ خراب اشوا دلتا با روس پر آر افتا کی راشی کا سبب غلامان کی زمون دا خزو مین نسرابا خوین نسرابا دا غلامان خونی سنوک شوشی مونگا دا شپارس لکا افغانیان و قربانی سائے کون نہ ہوا مونگا پاکستان کی دا اسلام حکمرانی ہوا ہوں اور پاپا افغانستان کے دا دیر غیور مجاہدین حکمرانی ہوا ہوں سو پر جدائی تا حکومت نہیں ملا سوے مونگا افغانستان غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے اسلامی جمہوری اتحاد و تشکیل کے بنیادی پوائنٹ پر ہے کہ پاکستان انصار ہوا ہم دل سے افغانستانیوں سرا سینہ پسینہ جنگی گیو شانہ پہ شانہ پہ جنگی گی اور ہر قربانی میں دل سے ور گئی مونگا اللہ نے اعلان ہوا ہوں کہ پاکستان مسلمانان دے جہاد افغانستان سر دی مونگا راتن کی تو کہ اسلامی جمہوری اتحاد حکومت پر دی انشاءاللہ او غب دغا سے دا مجاہدین پر پشت بانی ولا رہی دے دونو عظیم و خبروں پر ہو رہی دا روس او دا راجو گاندی منصوبوں پر ہو رہی اگا پتیری کی ناس دے دا روس ہائی کمان دا فوجوں دیرے کی جمع دے او اگا دا آر ایس پنو من راس پنو من یو تنظیم جو کرے دا اگر چیئرمین راجو گاندی رہے اور داری تنظیم منصوبے سازش دار پر آپریشن بنیادی مقصد پاکستان عراقی اقلیتی سالمیت دس نس دول دی اسرائیل نوے سر دے تاسو داسی حالات کی دخپل ملک دا مستقبل دا سالمیت دا بقا فی سنہ کول دی کم چی لادینی نظریات دری کم چی اسلام دشمن قوتو نہ دی چو کم چی دا محر زمان ٹکڑے ٹکڑے کول ہواری اگئی دا شکست فاش ور گئی دے اسلامی جمہوری اتحاد دا الیکشن دا جدوجہد دائر اس مقدس جہاد دے دے جہاد تاسو خپل وخت ور گئی دا دے دا ہر یو نمائندہ شئی پا کلو کلو کی پا علاقوں کی خوارش شئی زمانوں دا رکھ کرسائی جنگ نرے دے اختلاع